إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake atuelekeza katika jambo ambalo lina khairi na sisi na kutuambia وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فنيني هراكا شندانيني كتك كويلكيا نكو يفكيا مغفرة يا الله سبحانه وتعالى نبيب يا الله سبحانه وتعالى عرضها السماوات والأرض بيبو أمبايو أبانواكي ni upana na masafa ya mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin aliyoiandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha tena Allah subhanahu wa ta'ala na kutuambia fastabiqul khairat kimbilieni na mshindane katika mambo ya khairi na alipowasifu mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala asema innahum kanu yusari'una fil khayrat hakika wao walikuwa ni wepesi na wenye kufanya haraka katika mambo ya khairi ibadallah yarwi lana abu hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه الإمام مسلم ثم صلى الله عليه وسلم katika kutuhimiza katika kufanya mambo ya khairi na amali za khairi asema badiru bil a'mali fitanan akatuhimiza tukimbilie na kupatiliza katika kufanya amali kwani mbele yetu kuna fitna nyingi kaqita'i al-layl al-mudhlim fitna mfano wake ni kipande cha usiku wenye kiza يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا apambaukiwa na asubuhi mje akiwa ni mu'min jioni ikifika amegeuka kuwa kafiri wal iyadhu billah ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Naingiliwa na jioni akiwa ni mu'min, apambaukiwa na asubuhi akiwa ni kafiri, wal'iyadhu billah. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya, ayuza dini yake kwa dunia. Wallahi nahnu na'ishu fi hadha az-zaman, hizi zama alizozizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi ndio tuishi, wal'iyadhu billah. Fakam minan nas, wangapi katika watu ambao tumeona walioishi katika Uislamu mara ghafla wana wamegeuka na kuwa makafiri, wal'iyadhu billah. Na simbali, kila siku tusikia wangapi katika vijana ambao walikuwa ni vijana wa Kiislamu wakatumbukia katika dunia mpaka mwisho akageuka na kuiwacha dini yao, wal'iyadhu billah. Badiru bil a'mali fitanan, Muislamu akimbilia katika kufanya a'mal, kuna fitna ambazo zimetukabili, fitna ambazo mfano wake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kaqita'i al-layli al-mudhlima, kama kipande cha usiku wenye kiza, wal'iyadhu billah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وابن ماجه. أنس رضي الله عنه وأرضاه أليسك ومتوم صلى الله عليه وسلم ألكواك كثيركم وأنب الله سبحانه وتعالى ندعاه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أعلم أن يكوزي جوزا جوزا نيو أثبتيش نوفني إمارة ميوان كتك دينياكو. أنس أسمني كمبيا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ تمكو أميني na tumeamini yale uliyokuja nayo, je bado watuogopea kurudi katika ukafiri, wal'iyadhu billah? Qala na'am. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ndio, innal quluba baina usbu'ain min asabi'i Allah, nyoyo ziko katika vidole vyake viwili Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kayfa yasha, asigeuza nyoyo hizo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka yeye. Muislamu atakikana aishi katika hofu, kuogopa asije akapokonywa imani, wal'iyadhu billah. Afanye amali njema na aogope kuwa isije amali zake zikakataliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, juzi tulikuwa tukaribisha mwezi wa Ramadhani. Leo ni Ijumaa ya pili ndani ya mwezi wa Ramadhani, tayari ushakatika katikati. Tukiangalia misikiti kila siku zinavyosonga mbele, hasa katika ibada za usiku, utakuta kuwa safu zaanza kupungua badala ya kukithiri. Tadhakkaru qawlahu ta'ala ayyaman ma'dudat, kumbukani kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni masiku machache mno. Jana tuzungumzia tarehe moja Ramadhani, leo tuzungumzia kuzungumzia tarehe 12 mwezi wa Ramadhani. Tizamani masiku yanavyokwenda mbio. Tumejiandaa vipi kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wama manahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Allah akieleza sifa za wanafiq ambazo wengi kati yetu sisi tunaweza kuwa tunazo katika maisha yetu, lakini hatutaki kuzifungulia macho kuziona. Katika sifa ya wanafiq ni wavivu katika kutekeleza ibada, hasa ibada ya sala. Na matatizo sio kiwiliwili chako. Tushawaona wangapi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaonja katika miili yao, lakini ni wakakamavu katika ibada. Tatizo liko hapa. Kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ni kutu ndani ya nyoyo zao kwa sababu ya yale maovu waliokuwa wakiyachuma. Utamwona mtu katika upuzi aweza kusimama masaa hachoki, lakini katika ibada hawezi kusimama nusu saa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, al-ibratu bikamali nihayat la binaqsi al-bidayat kama yaqulu Shaykh al-Islam rahimahullah. Mazingatio ni ukamilifu wa mwisho, wala sio upungufu wa mwanzo. Ikiwa ulikuwa na upungufu katika mwezi wa Ramadhani mwanzo wake, basi ndio wakati wa kudiriki kabla haujaondoka mwezi wa Ramadhani. Wallahi, mwezi wa Ramadhani wa mwaka uliopita, wengi kati yetu sisi tulijuta kwa wakati tuliopoteza katika mwezi wa Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa nafasi ya mwezi huu wa mwaka huu wa Ramadhani, tusije tukajuta baada ya Ramadhani kwa wakati tunaopoteza. Ya ibn Adam, ahsin fi ma baqi yughfar laka ma madha kama yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ewe mwanadamu, fanya vizuri katika kile kilichobakia katika umri wako. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe yale yaliyopita, lakini kinyume chake basi ni katika alama ya kutokubaliwa amali za mtu kama huyo. Ukamwona mtu mwezi wa Ramadhani waisha hakubadilika, basi ni alama waliyadhu billah kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakubali amali zako, waliyadhu billah. Ibadallah, ni khatari sana kurudi nyuma katika amali njema. Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwazungumzia wanafiki akasema, walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Na lau kama wangelikuwa wataka kutoka kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jihad, wangejiandaa kujiandaa. Allah asema walakin kariha Allahum bi'athahum, Allah alichukia wasitoke na mtume wake. Fathabbatahum, ni Allah aliyewazuia katika kufanya amali ya khairi kama ile kwa sababu ya unafiki waliokuwa nao. Waqila qa'udu ma'al qa'idin, ikasema kaeni pamoja na waliokaa. Ukijiona usongi mbele katika amali, ogopa, ogopa isije ikawa hujatakiwa khairi. Falnajtahid ibadallah, katika siku zilizobakia tujitahidini sana kufanya ibada. Hatuwezi kujua mwisho wa umri wetu utakuwa ni lini. Ni wangapi katika tulioanza kufunga nao mwanzo wa Ramadhani wakaondoka ulimwenguni kabla ya kukatika mwezi wa Ramadhani? Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.